Ichi mando ka. Zer nahiago, itxu ala mando. Ez bata ez bestianik, itxu mando ka. Itximandokan Charles Bidegain patar eta maldaz aiko zaiki. Jean-Jo Ferrauen kapitalismoan istoia dela eta fordismoa zer den aipagei. Eta inaute txamendin kantagintzan maiatz lilia Eustakio Mendizabali eskenitako kantoe bat. Itximandokan. Hasgitin. Frantsesez amodioa egiten balin bada, uskaz, amodioa bizitzen edo senditzen da. Bi pertsonek algarrekin korpitzen jolasak gozatzen dutielaik, beste hitzik egarten da, uskaz. Ega eran ez dienak beti fienak. Kasu gehienetan, bi maitalen arteko sentimentu goxuak adieraztia beno, kabalen arteko harremanak diela, pentsazten die. Hala nula, arkaka, jokaka, tzikoka. Ariketa intimu hunek ez gütialaik kabale mundialat jamaiten, sado mazosismoalat tiatzen gütu esen laria jo eranaldiae jabilten beita beti gue uskan. Uskaz beste gizaze deitzen da delako harreman intimu hoi. Txorta egitia erraiten beita. Zertako debru izen hoi. Omen inglesetik jin leite eta uskal arantzalek lukie ekari Ameriketaik. Han uduiala harreman seksuala short time deitzen beita. Beste gizaz erraiteko denboa labura. Salhe isurten zen gizon batek dianaz eranaldi hoi asmatu etxakin. Dena dela, uskaldunek short time eranaldi hoi short time bilhakatu zukien eta hala zatekien gueganat heltu shorta egin eranaldia bilhakatuz. Dena dela, nula nahi deituik denboa har eta goza ez dadin arkaka plazei gabeko short time bat izan egunko Euskal Herriko kronika bitxi hau shorta den bezala. Haitzur eta jora laboien emanaldia berri zabiatzen da Euskal Irratietan. Asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak edo aste ondareko hitzordiak atzamanen dutuzie aste guziz. Hitzordia, ostialez zazpiek eta bostetan eta igalte goizez zortziek eta bostetan. Laboien emanaldia Euskal Irratietan. Mela Lukanka, Lukanka horrek, ez dik aski piperik? Mela ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko emankizuma. Osagarri kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe, jokiak! Bo, ezakalak, ezakalak horro erran? Bo, eta beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txea hartin, du studiasta, Piper eta gatz! Itxasolatuko nao zan nion konserva fabrikaren aurrean arrain buruak zapaltzen gendela da bere alerneatu zen kalatxoriek janariate bihotza utxik daukak esan zidan konserva fabrikaren aurrean aspertu egin naun ez dinate unarri portu honetan gelditzek ondioen arrain burua zapaltzen geundela Beitik zeriola Xantzian Beti gogoratuko hau Kontserba fabrikaren Aurrean Baina oroitzekotan Obeidi hori gabe Xan nion Obe gauzak aztutzea Arrain burua Zapaltzen geundela Obe horrela, obe dela Pentsatzea Ezkondu bagina Ez genikean Inun ere Zorionik sortuko Eundoka joko ez den gure umeak Igerilai tristearen Zazikean esan zidan kontserba fabrikaren aurrean Arrain burua zapalduz geundela Esan zidan kontserba fabrikaren aurrean Arrain burua zapalduz geundela Hitzezitzen be Charles Bidegainekin beti badakigu badiela ordokiak, mena ordoki estenak badu be izena ebai. Bai, malda. Orden, eniz horretzen hoien artek nola erreten duen ez dut iskiatzi, iskiatu. Banta ezak patarra eta eros ezak ordokia. Bada ez, horako zeko bai. Bada bai, ez duk ideia txara. Ez, eta patarra egan gabe, baz, malda bada, baina malda ez da patarra bezain txut, ena ustez. Ez dut uste, eta hori malda da behaz, mendi batek daukan alderdia, behiti joiten dena, baina emeki. Horren, izan da demoran liburu famatuar, abriera arestik edin zuena, maldan behera, eta uste dut hor inspirazioa badola danteren baitan, pixka bat, oa aipatzen baitu infernoetara nola joiten den behiti. Eta malden behara famatua da, horrekki polita ditu, eta nik gomentatzen dut eta aresti jakurtzea, eta arestiren liburuaz ere arkosak egin zuen bere tesia, eta gauza oso interesgarri dira. Malda zer den, malda da behaz mendi baten alderdia, eh? Ez da patar, ez da, norreten zuen, txut-txuta edo... Txut. Txut, ez da txut. Hemen zen, lagundu malda, txon, edo ez da kaskoa, ez da... Horean, eman izan, bada, ibini iroitia, bestale bidina iroitia, eniz horretzen izenaz, Virgil itzultzen baitu, latinetik, eta mahasti bat ezarri behar du nunbait, bon, malda batean, ez ordukia, ez kaskoan. Eta ene ustez, etimologiaren aldik hori lotua da espainolezko faldarekin. Falda da arropa, baina baita ere behiti joaiten den zerbait. Eta jo busera ere bada la falda, ez ditze, zain buska den. Eta hoi, hitz hein bat arruntaduk, iparalde juntan ebai? Malda, bai, horren. Behar bada barnek aldean ezan beste, baina behirurin eta... Horren, malda goiti erraiten dare zerbait espaila espalimada aize editen. Aldiz, malda behera, a kontrario hori ditate zerbait abandonatzen dela, espalimada gehiago kontrolatzen, apal aldera joiten dela, eta apal badakiru dela ad valiem errenen du behera joiten dela apal, eta frantsesez ere nola erreten da, avolo errenen dut. Abandonatzen bezala? Abandonatzen bezala, eta ez gidatzen behar den bezala. Parka, zer gano, ag val? Apal, Michelenak erreten du, latinetik etorzen dela, ad valem aval. Frantsesez, bada amon goiti joiten eta aval behiti. Eta apal hortik ema, eta erresera da pilota guretako ere, apal aldera joitea, goite baino. Eta behaz, Nafarroan badute mintzatzeko manera, erten baitute gogozko tokian maldarik ez. Eta untsa balin badera nunbait ordoki da ez da malda goiti joan. Ez dukin darka handik ingin behar. Eta gero, Baigorri aldean eta Etxepare medikoak ere erabiltzen du malda, beste erranai batekin, eta ak erreten du maldan dela aizea esten aizerik edo esten tokian. Gane du, joiten balimaniz, mendian ibiltzen balimaniz, maldan balimaniz, badut alako... Asolbean. Zuek asolbe erreten baituzu, hua bera. Eta nunbait berrokia ere, ez da beti berrokia. Hola konprintzen alda maldan. Hori da behaz, nik erran ezakeena, malda itzaz, ustez erabiltzen den itza baita. Baina behar bada optimista naiz. Horten, ondaiziela, ibiakoitzetan da goizeko jamekontaik oren bat arte. Bertxutan kantuz, dantzan, antzerkian ariko gira, xintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu, gure zarea eskuan merkatu eta ferietan ibiliko gira, eta kanpoko bazterrak korrituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Eguerditaik goiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori guziak, kantu eta soinuz josirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko jaratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Irakurtzea da bizitzaren alde, ez dugu? Geroztik beti segitu dut antzerkian. Egiten du lotura bat gure tradizioaren da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera kultur alea entzun ezazu, goizeko 11etatik aurrera, Euskal Irratietan. Bigeren pausu hau gariekin eginen dugula gari diskahuntan, eran filosofikoekin berri zaran horra zaiku. Igan diska batetan erraiten balin bat zeikun garaipenik etzela galtzekoik gabe oaikuan erraiten deiku lastan bakotsak be opilua badiala. Estutun ezazu zure kontra zurekin itxaron nahi dut datorena. Hala, ordian oharroik entzunik, guazan entzutea, gari eta ahaidia aldiz estutu, deitzen da. Nar naizan naizan galdatu dazu ta ez dakit oroin guzti hauak az naiz bastarik labarintoak dira bizitzak duela bere korapilloa. Estutu azazu zure kontra, zurekin itxoin nahi dut datorena. Ondar arteko harri batek bezala, aurrean denbora atzean basa mortua. Laberintoak dira nire zainan basoa. Zaren nor zaren galdetu dizut, ta ez dakit beldur naizela ez da besterik. Ni ne beti baina zu maite zaitut. Urartu oraindik aitortza bakoitzak duala bere itzala. Estutu nazazu zure kontra, zurekin itxoin nahi dut datorrena. Ondar arteko harri batek bezala, aurrean denbora atzean basa mortua. Estutu nazazu zure kontra, zurekin itxoin nahi dut datorrena. Ondar arteko harri batek bezala, aurrean denbora atzean basa mortua. Atzean basa mortua. Atzean basa mortua. Atzean basa mortua. Mandokan gue tarte ez filosofiko bortxan, bena kapitalismoan istoian berriz sartuko gela hiekin Jean-Jo Ferran. Igan hastien utzigunin Taylor eta langile traidor eta inginadore maltzura, bere tresnak eta palak nehurtzen eta beste, eta hor hartu ginen, ba azkenian ordu ala arte, proletarioak baziela, bena, nunbait hartuak zirela langile bezala, beraien jakintza bat zutelakoz, eta jakintza hori ba, erosten zutela nagusiek, eta jiten zirela langileak ere bai ben tresnekin, etxetik, eta tailorek guzi hori pikutara bota, eta azkenian bilakazi zuela langilea, ba, ez dakit, robot humano bat, eta ber hildotik Ford agertzen zaiku, bizka bat ber ikuspuntuarekin. Bai, Fordekin logika bera da, Ford eta Taylor. Baina Fordek zer gehitu zuen, azken finean, automatizatu zuen prozesua. Fordek katea gehitu zuen. Langilea gutiago mugitzen zen, baina produktua bera mugitzen zen. Eta orain denek badakigu nola pasatzen den autofabriketan, usinetan, baduzu eraikitzen ari den autoa, langileen aintzinean pasatzen dena, eta langile bakoitzak pieza bat gehitzen du edo finkatzen du, eta bo, ala zen gutienez duela hogei, berogei urte, zenta urrengo etapa ere da robotizazioa. Baina, mantentzeko pixkat Fordena, Ford gehitu zituen bigauza, katea, mugitzen den katea, eta soldataren emendatze importantia. Hoi, langiren presionez, ala? Ez da bere esku zabaltasuna bakarrik, noski, baina ale ere pentsatua zen, eta berak erabaki zuen OBE pagatzeko, pixkat jendea fidelizatzeko. Zenta beti baduzu presio bat, turnover edo langileak aldatzen badira, horrek beti badu kostu bat. Naiz eta lan postua simplea izan, antolatu behar da elkarrizketa bat, bulegotik pasatu behar dira, eta horrekin Fordek simplifikatu zuen prozesua. Langilea bere usinean gelditzen zen, ongi pagatua zelako, eta kasik bere zonan, Chicago eta ango laku handietan, Forden usinetan soldata zen doblea, konparaketa egiteko besteekin. Orduan bere langileak edo ez ziren mugitzen, gelditzen ziren. Ordian eta langileak diru gehiago, eta aste burutan, agian diru hori xahuntu behar zuen, erre, zerbait erosi. Bai, hori da, eta horregatik, ekonomistek Fordismoa aipatzen dugunean, ez da bakarrik lanaren antolakuntza, da ekonomiaren periodo sasoi bat. Fordismo hitzak eran nahi du masako ekoizpena, produkzioa, baita ere masako konsumizioa. Zenta soldata handiekin, langileak konsumitzaileak bihurtzen ziren, eta simplifikatzeko, hori da liceoetan erraiten dena orain. Euskal Irratietan erraiten alduzu berdin orain. Bai, baina erran nahi dut pixkat laburtzeko, orduan. Fordeko langileek bere autoak erosten zituzten. Noski ez ziren bide bakarra autoak saltzeko, zenta ez ziren nahiko langile auto guztiak erosteko, baina erraiteko langileak hasten ziren kontsumitzaileak bihurtzen. Eta egia da, estatu batuetan, Fordeko langileak lehenak ziren otoz ibiltzeko. Eta hori, 1920 eta hogei tabostean. Eta Frantzian mementu hortan, nor ibiltzen zen otoz. Burges batzuk, Eriko jauntxo bat, oso jende guti. Eta Ameriketan, langileak hasten ziren, jadanik autoa erabiltzen. Eta suposatzen dut ere bai, bermementuan langilia entako agian, ez dakite, berbadok herrian izbena, bazela ebai, holako harrotasun bat Ford enpresa hortako izatea, eta hori ere Ford enpresari interesatzen zitzaiola, ez? Zea erraitea, ba, ni Fordeko langilea naiz. Hori, bai, pentsatzen dut, enetzat ez da alde oso dokumentatua, ez dut informazio zehatzik hori buruz, baina egia da, badirela olako enpresa historikoak nun existitzen den olako arrotasuna, olako pertenentzia sentimendu azkara. Bo, Frantzian existitzen da autogintzan, hainitz ere Renault, Peugeot, olako enpresetan, bada olako arrotasun bat, eta egia da, eta uste dut orain arte, haien otoak erosten dituzte, eta ez bakarrik presio merkeagoa dutelako, arroak direlako ere manera batez. Baina horako espiritu bat topa daiteke adibidez Michelin bezalako presa batean, enpresa handiak, industri handia. EDF eko zentral nuklear egile dien ingenieretan ebai. Hori bai, baina hau da Frantziako beste berezitasun bat, da pixkat estatua eta industriaren arteko lotu batzuk. Ordin hor sartua gira Fordekin, ba, funtzian orai arteko mundu kapitalisma, kontsumista hortan, ez dakit, erraitena kontsumismoa hori ordutik da, ala fenomeno berri bat da, hori dena erosten dugula, dena kasik gure amets bakarra dela zerbaitetaz jabetzea, hoi? Hori beste urratz bat izan da, ara betiko ber Forden denboratik betiko liliura edo hori bada? Ba, uste dut Forden denboretan hasi zen jende agunten artean, kapitalismoaren motore bat izan da kontsumitzeko gogo hori, hau aspaldidanik, aipatu genuen nola emerezigaren mendean bazen akumulatzeko gogoa, burgesi moderno baten partean, gero jende xeen artean, beste aspektu bat zabaldu da, hori da, kontsumoa, gauzak metatzea, eta hogei garen mendean fenomeno hori biziki importantea izan da. Izan da ere kapitalismoa mantentzeko eta zabaltzeko beste motibo bat. Zen ta lehenago izan zen problema ere nori saldu dena. Horregatik eraiten zuen Leninek koloniak e imperialismoa hori soluzionatzeko gertatu zela. Atsemateko, topatzeko, beste merkatu batzuk beste herrietan. Baina Fordismo horrekin, merkatu berri bat zabaltzen da eta merkatu biziki importante bat da langileen merkatua. Langilea ez da bakarrik eksplotatzen den pertsona bat, langilea da ere kontsumitzailea eta produzitzen diren gauza guztiak erosten ahal ditu. Zea, mazokista bikoitza da hor dien alde batetik eta eksploatatua da, eta beste aldetik duen soldata txagori kentzen zaio kontsumismoaren bidez. Ba, bada formula bat, lan txarrak ditugu edo gustatzen ez zaizkigun lanak ditugu, beharrak edo ez diren gauzak erosteko, gauza inutilak erosteko. Da kapitalismoaren etapa berri bat, manera bat ez bai. Eta ez dakit hor noata duaiten izan, mena publizitatearen fenomenoa nunbait sartu da, luzaz ez zena oai bezan presente, eta publizitate horrek ba, helburua du, sinitzaraztea, gauza bat erosten marin badugu, zoriontsuago eta hobeki izango girela edo norbait izanen girela, hori ere, ez dakit, publizitate hori ere tresna kapitalista bezala, ez dakit, pentsatua izan den edo ze? Bai, bon, ez da komplota bezala zabaltzen, baina egia da publizitatea sartzen dela etapa hortan. Batzutan, porlismo kontzeptuan, sartzen dugu lanaren antolakuntza, kontsumoa, baita ere kreditua. Gero, tresnak behar dira kontsumitzeko, batzutan soldatak ez dira nahikoak bizi maila mantentzeko, orduan kreditua sartzen da. Eta gero, jendea nola konbentzitu, publizitatearen bidez bai. Batzutan erraiten da ere, prozesu bat alrebes ezari zen, zenta lehen ba, jendeak bazuen behar bat. Beharra izan daiteke ez dakit hotza delarik, babesteko, bon, arropa behar dugula. Bon. Baina publizitatean esker, aldatu da prozesua. Zerbait produzitzen da, eta gero, galdera da, jendeari nola saldu. Zerbait asmatu behar da, jendeari saltzeko. Eta ez dugu produzitzen, behar bat jadanik existitzen delako. oso perversoa da sistema bezala, ez dakit, kredituak zorpetzen zira, ordian zor hoien pakatzeko behartua zaude agian eta ditutzen lan baldintzen ala ere onartzea, eta da, errota bat. Bai, perbertsua da, eta gainera, mundu mailan badira behar biziki importanteak. Adibidez, begiratzen badugu eritasunak malaria adibidez, eh? Da zerbait oso grabea. Erri hainitzetan jendea goxez hiltzen da, ez jende guztia, baina badirela olako problemak, eta kapitalismoak problema horiei ez die erantzuten. Zenta dirua ez da hor, ez da solbablea. Ordun, kapitalismoari ez zaio bat ere interesatzen. Noski, sistema perbertsua da. Ez naiz beti ados berarekin, baina behin Fidel Castrok raiten zuen kapitalismoa txerikeria zela, enetzat ez da dudarik. Hala, horrek horrekin utziko dugu gaurko, eta datorren astean agian sudura sartuko dugu kapitalismoaren aldaketa bat eta dela finantza historio. Gaueko 10etan musika emankizun berriak Euskal Irratietan. Selecta mundak aurkeztua Hot Shot irratsaioa. Astelenetan Hot Shot, 80garren hamarkadako musikekin. Aste hartetan guri irratiaren 20@ kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongi etorriak zuria betzez irratsaiora. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidaso atak punk emankizuna. Dazoa. Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal Irratiak, musika zalen irratiak. Adi musika emankizuna, asteak gauetan 9etan. Biziki maite isi. Larun bat gauetan 11etan. Eta ere. Igande gauetan 7etan. Oh mon dieu! Eta bai. Hasi nahi, zerbait zentitzen barruan. Adi. Itxuna, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman. Itxuman doka. Itxuna, itxuman doka, itxuman, itxuman doka, itxuman. Itxuman doka. Azken pausia eginkogue utsumandoka juntan Gontzal Mendibilekin eginen dugu. Jala urtiakoai diska hiukoitz bat elkizeikun, hoita hamar urteko kantagintza biltzen ziana diska horren bidez, hoita hamar urte deitzen zian diska hoi, eta salkatezutian be diskak lehenik orhoitzapenekuak, bigerena maitasunezko kantak, eta azkena ebai orhoitzapenekuak deitzen zutiana erdiko zutabeko edo erdiko diskotika hartutako kanto baten zunen dugu maitasunezko kantak beraz eta ahaide hau deitzen da gaiak zaindutako larrosak. Gontzal Mendibil. Zaindutako arrosak irekitzen baitira lurrean, leiopean, armairu txikietan. Agurrezko hitzak bailiran eta bihotzak oso auskorra den txori hori infinituaren ilusioa galtzen du. Azkenean nekeak bere ganatu gaitu, ez dakigu nola igaro trena teharteko. Denbora luzea garai batean ezagunak zitzaizkigun lekuak, orain erabat arrotz agertzen zaizkigu. Eta gustokoa genituen ametxei uko egin beharra. Libre izaten ez dakigulako gorrotatzen gaitu haizeak. Bizitza laburra da ekintza guztietan. Agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amodioa horrela izen daba dezakegu. Ez ere zidatzita dagoen liburu bateko aurkibidea da. Agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amodioa horrela izen daba dezakegu. Ez ere zidatzita dagoen liburu bateko aurkibidea da. Maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amodio aurrela izen daba dezakegu. Ez ere zidatzita dagoen liburu bateko aurkibidea da. Agian maite dugu, agian asko maite dugu, baina gure amodio aurrela daba dezakegu. Ez ere zidatzita dagoen liburu bateko aurkidea da. Hautetxamendi ekilangue utsumandoka hunen azken ahamena, eta ina autordian be emaiten dikie kantagintza, beti sensibilitatez beteik dudaik ez, kesutik sentimentu maitaxun eta tigaiten hizala, hoi diotzen eta hoi aipatuko dugun kantoia maiatz lilia deitzen beita, badia zerbait ikusteko maitaxuna ekin, ala arrunt kantian iz. Maiatz lilia, zera, maiaz lilia erratak, nora joan diren eluga, otoi, maluruski, baduk hortan horren gilian, tragedi bat, Eustakio Mendizabal laguna argintian biziki, eta laneko eta urutako okasunia zilegi laguntza egiten bizitzan. Parka, justo kokatzeko Eustakio Mendizabal, etako mila betzen eta hiutan hoita hamarkadako kide bat. Bara, hemen zitean kompazune burgosko prozesua izan zelaik. Hemen auzoan ari zitean lanian. Ta, giodak ikan bezala, hil zitean. Eta, bua emozione hartan, adiskide bua galdu, eta batuk bi kantu, hariburuz inak izan dienak, eta partikulazki hori, maiaz lilia, hua hil onduan ina. Ezen, izigarriko ibil dariazian mendian. Behin partituzian garruzen zitean hemen egongia, hemen ari zilea ilanian. gauaz, egua, oinez, eta jentik gazirat, gazitik iratirat, eta biamunean atarratzen ginean kantaldi bat, eta kantaldia bano ordu erdi edo gehiago leheno, bera lehen lehuan jarrik, eta ez nihune baskalduik ez jauze, eta han goxo-goxoan, ikararriko bideak inik, eta horrean hortakoz kantu hortan aipatzen duk, mendiak eta aizegua eta izarrak eta gauaz hiltzen zelakotz. Eta dakikan bezala, azken aldikotz joan zelaik, ego alderat, garbitu zitean, edo garbitu zian bere buria. Ezen, zertako hori diok? Ezen, trenian hilkizian, eta, bon, hemen ezaunak gauzak Algeriako gerlataina duten batzuk esplikatu ditaie, Algerian felagak eta etzirela trenian sekulan txartzen, zen, tonman txartzia bezala zela. Betire, algortan treniatik ateatzean, poliziako tirari bereziek segitzen zitean. Eta ordean, lasterka abiatu zean nun behit. Ohartu zean segitu ikzela. Daba. Ta tiroa eintziako eta mena zauritzeko gisakoa. Ta ordean, geldi azizean otoat, berak, hori de tristezia hau ba, etziakian otoa ingidatzen. Etzian otoik. Eta kuple bati edo gizon bati bere pistola eagutsiz, eta otuan txartzea dutzi zian, ba bestiak, bena beste bortatik edo eskapatu zian. Ta poliziak dintzitzazkoan gainiat, eta polizien versionea duk, berak bere buria tiroz hiltziela, hori duk egia, hori duk, enetako hori duk egia. Gioztik jakintuan gauzatzen gatik. Ba, ezen bazikian torturatuko zutela, drogatuko zutela, eta hori guziak bazakian. Ordukotz, maginakian nola jokatzen ziren etako arrastatiekin, drogatu eta torturatu eta mintzahazi. Ta bazian, sare txipi bat montatuik, lehenbizikoa zian, hegoaldian. Ta sare hartan, barne zahia zian bere aita. Izigarri admiatzen zian bere aita, hartzaina zian aita. Ta aitak enik berak kondatia, nahi dinak zinez, nahi dinak ez, itxasundun. Itxasondo arrabaitzen. Tordian hori inazian bere kalkulazian sekulan atzemeiten manute aitari pentsatuta bere buriaz beste inen zila pentsatzen. Ez diak hori berak erran, Bena zautzen minen asuntza. Berak joan duen gunutai berak ez dik ne hori hil, Pistola baziaman ez dik sekulan ne hori hil, Ez zian hono eta demora hartan hein horta atia bere estrategian. Eta behaz polizia gainea jintzitzazkolai, bere uriaz beste jintzian. Eta hartagozduk eta kantian iten... Aita entzare aipatu duk, zer zen hoi? Eta ba, ego aldeko rezo bat, sare txipi bat, bazian ina, ezan iziende, eta ordean poliziek nahi zitean bera hartu sare horren desmutatzeko, denak hartuko zitean. Konpratzen duka. Beste gauza, ja hortaz zehor behiniz, kasik baino gehiago, emana izan zian, jentik. Jenti beretik, eta emana izan zian. Ezen, Le Monde kasetak, poliziak goan abilotuk, eta bat imoienak hortako. Bena, petxoak ere itentie, eta petxotai bat duk, goiz edo behant, berek aipatzen ustela, aipatu behar ez luzketenak. Rikar, pareinoat, Heina baino gehiago edo beste gauzat, behen buria ez dira seindin ahi, eta futitzen gila eta edo burlatzen. Eta hori dian, hori uza, nik hola eta hola india guk. Erran behar ez dena, Le Mondean agertu zian, hua hil eta hiru edo hilaitein murian. Le Moan defroke zen, egon abitzen zomei demoraz, Lazkaoko Beneditanoen etxian. Le Moine de Frauke, Eustakio Mendizabal, avait été pris en filature à Zugarramurdi. Beaz, hentik joiten zian, noaite geremiten zian, larrea atzutat, ta hantik, huniez, muga pasatu, ta gau ez gau, judentzian. Eta izan azean jadanik ere poliziek segitu, baina izigarri zalia behitzen, eta galdu zitean poliziak giletik. Eta behaz, hori de source sur, de source autorize, enuko nola zen, bazakitela behaz, hartia zutela anfilatur. Baina han hartzeko anfilatur, hementik hango kasketadunak abertiteak zitean. Bon, nahi dienak, pentsabezan nahi diena, baina enetako hortan ez duk duda egizeitena. Baitakit, hain hiltzeko manerak nola zien. Norbaitek ebentik ikusi zila partitzen eta bizatu? Bazakina, bazakila, joaiten zela eta bazakila, nuntik, nun usten zien otuak eta guziak. Behas, hain inguruko biziki huraneko noaiten ganik zian hedatia. Horrek ez digarra nahi. Xator bat. Ba. Hori bazitan haste astetik, ez dira urtez urte negeran diat, eta ezaunak nintien, ez dira sekulan onartu nahi. Negeran dizet, satora bauzie, zer hori zaiten altziste, satora bauzie labarnean, ez zitan txinezten. Hori ukatu die beti. Eta guai, erten nia iskiatzen diustenek historio hori guziek, baina ezin frogatu, biztan dena, ez du frogatu, ezin meitira efektiboki, ez bitira frogatzen al. Beraz, izi harri pena itziaian, bainakien, hua zinez, bestiak ere zehor asko, na zonbat idealista zen. Zonbat bere buria bano miletan gehio, kontsideratzen zin eskualerria eta eskuara eta horiek. Hortan, eta badikiat gizona gizartarakoa zela, indien jestia, eta espeinu ez duratzen. Tordean delako, Maiaz Lilia hori buruz inauk, ezen hemen, gure fontsetan, hiltzen gintian, Lurberriko miga andanaat, eta numaite gomer behitzuten, jaten, eta zaldariak eta bazitean, aterbetxi bibatean, eta hak itentzian lan hori. Eta beti, bere solas guziak, poeta bezala baitzen, beti mendi hegi horier, eta zeriari, eta heguari, eta beti holako solasak heldu zitean, harteroz kantu. Irudiz, betetakoak. Maiaz Lilia erradan, nora joan diren, elujak, otoi erradak non diren, lehenengo neskatxe derrak. Mais où sont passés, où sont les neiges d'antan, baita François Villon, poema, hortaik horren eraginez inaduk, hartakoz demora joana, eta horitzapen ederrak, neska ederren arpegiak bezala ikusiak, ezen, dakikam bezala, juiexia harbati behin intzunakona, bazitean antzin egun urte, Tolosan. Le problème c'est que les femmes sont très jolies. Bere adina ikusik. Jantziaian, votre fiancé est joli, mais excusez-moi, monsieur, ma femme était encore plus jolie. Ta gero, bere demora pasatia zian, zera, divorzioen ta hoila, iten, ta gero, konklusione bezala reiten zian. C'est-à-dire que voilà, ce qu'il y a, c'est que les femmes sont jolies. Zer egin. Eta horrean, ikusten duk vilonek ala bestek mezuzon pase lehenez dantar, eta dite moa, la sage Eloise, porki, Chatrier epi moan, Pierrez Baiara, Saint-Denis, bo, ara, piskat hori guziak inez, ezen, iragan demorari, nigarrez hartzia ezinbestekoa duk, bena, behik ere ikusi iragan demoran izan dien zorionak eta gauza ederrak. Ara, holako nahasteka duk, nola egan ezakenik, ospin eta anua nahasiz bizela duk pixkat kantu hori. Maiaz Lilia erradak, nora joan diren elurrak, otoi erradak nundire, lehenengo neskatxe derrak. Ote Lilia erradak, nudiren lagun onak, nora joan zaizkidan amentsarinak, nun ote diren lagunen animak. Maiaz Lilia erradak, nora joan diren elurrak, otoi erradak nun dire, lehen goirri gotorrak. Izar urdin errazkirak, mendien auhei mina, eustak joren erresto peregrinak, nun ote diren lagunen arimak. Lidia erratak, nora joan diren elurrak, otoi erratak nundire, lehen gomutil pizkorrak, haizia otoi erratak, nundire nirintzinak. Eustak joren abestido lamenak, nun ote diren lagunen arimak. Maia zilia erratak, nora joan diren elurrak, otoi erradak nun dire, oilehengo primatera. Algorta errak algorta, haren aspera pena, negarrak odalez behatuena, errak noratiroan diokanima. Zertan urentzen den utxumandoka astehuntako, eskerak betiko gue kolaboratzaet le fidel dutugun Charles Bidegen, Jean-Jo Ferran eta Einaute Txamendiei, nik ene aldetik dagun astiala dioziet, anartean izan txustuta halbez zain zoriontsu eta beti bezala ez ahatz hartaratzeko egin behar dien egun gusitako ariketak, hoikeranik, atiatia eta milapot.